mpaka juu mawinguni, wenzio kwenye mapenzi. Shereka kama koroni sina, hata moyoni sina, chaguo lingine sina, cha maana kufa cha mizi kwenda wewe. Acha nikwambie juu isiri ya moyo wangu, hata nikificha mboni zitaniua. Acha nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu, na we wangu wa milele niwe wako. Ifunanya, tanzi nkachorokoka, ile kutapatapa kama mufa maji nkakorofoka. Nkana tembea ukucha, nikasa mapenzi na korokocha. Simanzi kutwa kucha, sijiwezi. Basi chonde chonde iwe mwisho na usije nikatiri na haya majeraha niuguze, niuguze. Ila acha nikwambie tu moyo wangu, hata nikificha mboni zitaniumua. Hata nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu, na we wangu wa milele niwe wako. Ifunanya, ifunanya, nakupendaga.